Σοκολατάκι. Σοκολατάκι. Στην Πάρνηθα, αδερφές μου. Στην Πάρνηθα. Σοκολατάκι. Όλο αυτό το κόμμα που είναι στην Πάρνηθα θα το δει κάθε Κυριακή και κάθε Σάββατο και κάθε απόγευμα από τη γύρω-γύρω από τα βασιλικά κτήματα πηγαίνει. Άρα επιτρέπεται να πάμε όλοι στην Πάρνηθα το Σαββατοκύριακο, να το πείτε κύριε Υπουργέ, να το ξέρουμε. Α, και στην Πάρνηθα και θα το δει. Γι' αυτό λοιπόν βάλαμε την κοπέλα από το Google να λέει στην Πάρνηθα, αδερφές μου, στην Πάρνηθα, την Κυριακή ραντεβού εκεί, έχουμε όλοι. Θα πάμε, επιτρέπεται, το λέει εδώ και ο αρμόδιος υπουργός, σήμερα το πρωί βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης και έλεγε ότι ναι και στο Τατόι και στην Πάρνηθα μπορούμε να, πάμε 5 εκατομμύρια Αθηναίοι να κάνουμε την άσκησή μας με το 6 προφανώς, εκτός αν βάλουν ειδικό κωδικό για τα βασιλικά κτήματα και για το ανάκτορο. Αυτά τα πολύ ωραία δεν έχουν και πολλά επιχειρήματα, δεν ξέρουν τι να πούνε, γιατί είναι και αυτή η φωτογραφία χωρίς τις μάσκες, ενώ μας έχουν ζαλίσει και σωστά να φοράμε μάσκες, η ιατρική κοινότητα και το πολιτικό κατεστημένο, η κυβέρνηση και οι υπόλοιποι. Οπότε όλα αυτά αποδεικνύουν μια μηχανία, γιατί δεν το περίμενα να τους έρθει κάπως έτσι. Μια βόλτα πήγε ο άλλος, τον φάγανε, πέσανε πάνω του και έκαναν και μοτοκρός και όλα αυτά να υπάρχουν και καταγεγραμμένα. Θα μείνουμε λίγο στο θέμα γιατί μας καλεί να φοράμε μάσκα. Ο ίδιος δεν φορούσε στη φωτογραφία, αλλά όλοι οι άλλοι πρέπει να τη φοράμε. Για ποιο λόγο? Ακούμε τις συμβουλές των ειδικών για την προστατευτική μάσκα. Η χρήση της ίσως θα καλύπτει κάποια χαρακτηριστικά μας. Θα σηματοδοτεί όμως το σοβαρό πρόσωπο της ευθύνης μας. Στην Πάρνηθα, αδερφές μου. Στην Πάρνηθα. Σοκολατάκι. Και θέλω να δεσμευθώ και ενώπιον σας ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι μια κυβέρνηση της ακατάσχετης σαχλαμάρας και μπουρδολογίας. Το σαχλαμάρας το είπε με παχύ σου, ακούσατε, προσέξατε, το λέει όπως η Ντόρα με καθαρό σίγμα. Δεν λέει με το παχύ σου που έλεγε. Το έκανε μια αποκατάσταση τώρα Μπακογιάννη, θα το ακούσουμε στην πορεία γιατί πρέπει να ακούσουμε ένα βουλευτή της κυβερνητικής παρατάξεως, ο οποίος έχω και την χαρά να τον, την τιμή να τον γνωρίζω, έχουμε συνεργαστεί, είναι συνάδελφος, όχι δεν είναι ο προηγούμενος, είναι ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, ο οποίος πάντα ήταν κόσμος, κοσμοπολίτης, πάντα μιλούσε σωστά, γαλλοτραφής, ένας πολίτης του κόσμου, σύγχρονος, μετρημένος, σε έσφαζε με άλλους τρόπους, όχι με μπρουταλοσύνες και αυτά τα πολύ βαρβάτα. Ο Μπάμπης λοιπόν σε πάνελ χθες το βράδυ, μιλώντας σε δημοσιογράφο, χρησιμοποίησε μια φράση και μια αντιστοιχή εικόνα. Δεν ξέρετε τι λέτε κύριε Παπαδημητρίου, η σύμβαση είναι από τον Απρίλιο. Αυτό το έκανε η ΔΙΚΑ από τον Απρίλιο. Δεν χρειαζόταν μετά να το κάνει κάποιος άλλος. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν ξέρετε εσείς τι θα γίνετε. Καλά, εντάξει. Κύριε, δεν έχει νόημα αυτού του τύπου. Απαντήστε μου σε αυτό που σας λέω. Από τον Απρίλιο γινόταν. Εδώ είναι σύμβαση. Πάρτε το χαρτί και βάλτε το εκεί που θα το βάλετε. Αλλά ακούστε και να μαθαίνετε από αυτούς που γνωρίζετε. Μπράβο σας. Πολλά συγχαρητήρια κύριε Παπαδημητρίου. Πάρτε το χαρτί και βάλτε το εκεί που θα το βάλετε. Σοκολατάκι. Όσοι νιώθετε αγωνία για το μέλλον σας και το μέλλον των οικογενειών σας, δεν μας νοιάζει. Εδώ είναι ο Πρωθυπουργός ο οποίος περιγράφει την κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης, ο Μπάμπης Παπαδημητρίου λίγο πριν, και τώρα ο άλλος ο συνάδελφος, ο προλαλής σας εδώ, βγήκε σήμερα το πρωί για να μιλήσει για όλο αυτό το στημένο που του έστησαν οι υπηρεσίες του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί και η CIA για να παγιδεύσει τον καλοκάγαθο πρωθυπουργό μας. Μίλησε λοιπόν ο Μπογδάνος για κακόβουλους που πήγαν εκεί να κάνουν όλα αυτά που κάνανε και τον ανάγκασαν τον πρωθυπουργό, φαίνεται και από το ύφος του. Δεν χαμογελούσε όπως δεν χαμογελούσε και ο βασιλιάς κάποτε, να βγάλει αυτή τη φωτογραφία για να έχουν μετά να τον εκθέτουν όλοι. Λέγω λοιπόν πάρα πολύ ήρεμα και ωραία ότι ο Πρωθυπουργός πηγαίνει και κάνει ποδήλατο. Το να ρωτάει κανείς αν ο Πρωθυπουργός πρέπει να στείλει μήνυμα για να κάνει ποδήλατο 2 ώρες στην Πάρνηθα είναι γελίο. Τόσο απλά. Όταν συναντά κόσμο. Οι δικαιολογίες είναι γελίες. Ένα λάθος έγινε. Ένα λάθος έγινε. Δεν με αφήνετε να κάνω την σοβαρή κριτική στο συμβάν. Δεν επιτρέπεται να βγαίνουν βίντεο από τέτοιες συναντήσεις. Και ας αναρωτηθούν όλοι γιατί 2 ώρες μετά τη συνάντηση το βίντεο ήταν στο ντοκουμέντο. Εγώ τους θεωρώ κακόβουλους του κυρίου, οι οποίοι σταμάτησαν τον Πρωθυπουργό και τη σύζυγό του. Θεωρώ τον Πρωθυπουργό και τη σύζυγό του ανθρώπινους και ανοιχτούς. Και δεν θέλω να καταλογίσω αφέλεια, αλλά καλή πρόθεση και προαίρεση. Και οι άλλοι κάναν ό,τι κάνανε και μετά 2 ώρες μετά του πουλήσανε τον Παξεβάνη. Μια χαρά, έτσι ακριβώς. Δεν θέλει να καταλογίσει η αφέλεια, καλή πρόθεση. Τον βλέπει τον Κυριάκο και λες είναι ένας καλοπροαίρετος, δεν ξέρει από αυτά, είναι πρωθυπουργός της χώρας. Πέφτει σε παγίδες των 5 τυχαίων με τα ποδήλατα που βρέθηκαν στην Πάρνηθα. Για όλα τα άλλα είναι ικανός. Αυτό δεν μπορούσε να το καταλάβει και να το αντιληφθεί. Να οδηγήσει ένα λαό, να κυβερνήσει ένα λαό στα κρίσιμα της πανδημίας, της οικονομικής κρίσης, είναι ικανός. Αλλά αυτό το απλό δεν το έχει. Όπως μας περιέγραψε εδώ. Ο βουλευτής. Ένα τραγούδι ταιριάζει σε όλα αυτά που συμβαίνουν στη γαλάζια παράταξη. Απλά θα αφαιρέσουμε ένα γράμμα, το ρο, για να περιγράψει ακριβώς από αυτό που θα ακούσουμε τι συμβαίνει. Φίλες και φίλοι, νιώθω μία ξεχωριστή χαρά που είμαι σήμερα κάλος. Τα γαλάζια σου γαμάτα, κάθομαι και διαβάζω. Δεν μας νοιάζει. Και με παίρνουν χαράματα, καθώς πίσω κοιτάζω. Τυχαίο, δεν νομίζω. Τα γαλάζια σου γαμάτα, τρυφερές αναμνήσεις, να μου λες μαλακίες. Μα δεν λες αν γυρίσεις. Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θέματα. Μια ζωή σαν ασθένω. Κυριακό! Στα γαλάζια σου γαμάτα. Μια ζωή περιμένω. Σοκολατάκι. Μια ζωή σαν ασθένω. Στα γαλάζια σου γαμάτα. Στα τσακίδια. Σοκολατάκι. Ένα ωραίο τραγούδι, πολύ τρυφερό. Περιγράφει ακριβώς αυτό που συμβαίνει στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορούν να διαχειριστούν ούτε μια φωτογραφία, ένα περίπατο, ένα δίωρο. Και πώς θα το διαχειριστείς όταν συμβαίνουν όλα αυτά στη χώρα, όταν έχεις πανδημία, όταν έχεις τόση μαυρίλα και όταν έχουμε όλοι τόση μαυρίλα, όταν κάποιος βγαίνει για να εκτονωθεί και αισθάνεται την ανάγκη να το κάνει και να φωτογραφηθεί και δεν καταλαβαίνει και δεν έχει επίγνωση και ενσυναίσθηση του τι ακριβώς συμβαίνει γύρω του, όλο αυτό είναι μεγάλο θέμα. Η Ντόρα Μπακογιάννη δίνει συνέντευξη σήμερα το βράδυ, θα μεταδοθεί στον Αλφα, στον Τάκη Χατζή, αλλά έχουν αρχίσει και παίζουν κάτι τρέιλεράκια. Εκεί λοιπόν μάθαμε τι ακριβώς έχει συμβεί και γιατί όταν μιλάει για σοκολατάκια δεν τα λέει όπως τα λέμε όλοι οι Έλληνες. Έχει γίνει viral η προφορά με την οποία τρατάρετε τα σοκολατάκια. Παιδί μου, εμείς μεγαλώσαμε πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Το ξέρω. Και υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία μάθαμε προφορά, να τα λέμε. Ναι. Μάθαμε να τα λέμε έτσι. Με δουλεύουν και τα παιδιά μου με τα σοκολατάκια. Μου ξεφεύγει. Συνήθως προσπαθώ να θυμηθώ και να το πω σωστά. Στα, ναι. Και να πω, ας πούμε, το σοκολατάκι. Ναι. Από την ώρα που έγινε viral, αυτοτρολάρωμαι κι εγώ. Έτσι λοιπόν μάθαμε τι ακριβώς συμβαίνει. Να ευλογήσουμε και τα γένια μας. Αυτό με το σοκολατάκι το παχύ το έχουμε μεταδώσει εμείς ως Ελληνοφρένεια. Όταν ήμασταν στο Sky τηλεοπτική, μαζεύαμε τα υλικά που φέρνανε από συνεντεύξεις τα παιδιά με τις κάμερες, ό,τι ερχόταν από τα pool της ΕΡΤ. Κάποια στιγμή είχε πάει σε εκπομπή του Sky, είχαν πάει οι συνάδελφοι στο σπίτι της, στο γραφείο της Ντόρας Μπακογιάννη, κάνα τη σύνδεση. Και αφού μιλήσανε με την τάδε εκπομπή, δεν θυμάμαι και ποια ήταν, αμέσως μετά προσφέρθηκε η Ντόρα να τους κεράσει το περίφημο σοκολατάκι. Ήταν ανοιχτή η κάμερα, κατέγραφε, τα έφεραν πίσω, τα πήραμε όπως κάναμε εμείς συνέχεια και έτσι αυτό άρεσε πολύ στον κόσμο και έγινε viral και έχει κάνει δική του αυτόνομη καριέρα. Τέτοια που να αναγκαστεί σήμερα να απαντήσει η Ντόρα Μπακογιάννη τι ακριβώς συνέβη, πώς το λέει. Χτες το βράδυ ήταν σε άλλη εκπομπή, εκεί είπε άλλα. Άρα η ουσία της υποθέσεως είναι να κάνουμε μια προσπάθεια και να πάρουμε μια βαθιά αναπνοή και να κάνουμε υπομονή, να πούμε ότι αυτά τα Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά, αλλά το Πάσχα όμως... Αλλά το Πάσχα όμως... Το Πάσχα που είναι και Μάιο, θα το κάνουμε κανονικά πρώτα ο Θεός. Γιατί δεν σου βλύζουμε τώρα τα Χριστούγεννα και να πούμε Χριστός Ανέστη αντί για καλή χρονιά, να φέρουμε το Πάσχα πιο κοντά δηλαδή. Ενώ έχουμε άπειρα θέματα να λύσουμε, δεν ξέρουμε πώς θα φτάσουμε και πόσοι μέχρι το Πάσχα. Το Πάσχα λέει τώρα εδώ, μας διαβεβαίωσε ότι θα γίνει κανονικά. Βάλαμε και τα κλαρίνα για να μπούμε στο κλίμα της εποχής. Να θυμηθούμε εδώ πώς ακριβώς είναι η Ελλάδα, πώς την έχει φτιάξει ο Βασίλης Κικίλιας ως αρμόδιος υπουργός. Θέλω να τονίσω για μία ακόμη φορά ότι έχουμε πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας στη χώρα. Είμαστε οργανωμένοι και δομημένοι. Μπράβο! Η χώρα είναι θωρακισμένη, έχει 13 νοσοκομεία αναφοράς, έχει όλα τα νοσοκομεία της ετοιμότητα. Μπράβο! Τα κρατάμε αυτά, είμαστε οργανωμένοι, είμαστε δομημένοι και είμαστε θωρακισμένοι. Θα ακούσουμε τώρα μια ιστορία. Σήμερα το πρωί βγήκε ένας συνάδελφος δημοσιογράφος από το The New Paper GR, είναι μια ιστοσελίδα από το Βόλο. Δημήτρης Μαρεβής λέγεται και περιγράφει πόσο οργανωμένη, πόσο δομημένη και πόσο θωρακισμένη είναι η χώρα. Είναι Παρασκευή, προηγούμενη Παρασκευή. 8:30 το απόγευμα φεύγει το ασθενοφόρο από το νοσοκομείο του Βόλου. Μεταφέρει έναν 66χρονο άνδρα, έναν 66χρονο βολιώτη, ο οποίος έπασχε από κορονοϊό και μία ώρα νωρίτερα οι γιατροί είχαν αποφασίσει να τον διασωληνώσουν διότι αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα. Δεν υπήρχε, όπως ξέρετε και όπως έχουμε μεταδώσει και από την εκπομπή πολλές φορές, μονάδα εντατικής θεραπείας διαθέσιμη στην 5η υγειονομική περιφέρεια, δηλαδή στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, με προορισμό. Η διακομιδή του στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Είμαστε οργανωμένοι και δομημένοι. Ξεκινάει λοιπόν 8:30 το απόγευμα για την Κόρινθο. Φτάνοντας στο σχηματάρι, το ασθενοφόρο που έχει μέσα δύο τραυματιοφορείς και δύο γιατρούς, έναν αναισθησιολόγο και έναν παθολόγο, διότι αντιλαμβάνεσαι ότι ο άνθρωπος είναι διασωληνωμένος μέσα στο ασθενοφόρο. Στο σχηματάρι λοιπόν φτάνοντας, το ασθενοφόρο παθαίνει μηχανική βλάβη. Είμαστε οργανωμένοι και δομημένοι. Αμέσως σημαίνει συναγερμός. Αντιλαμβάνεστε ότι το να μείνει στη μέση του πουθενά ένα ασθενοφόρο με έναν άνθρωπο διασωληνωμένο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο πράγμα. Έρχεται από το κέντρο της Αθήνας, ξεκινάει ένα δεύτερο ασθενοφόρο προκειμένου να τον μεταφέρει στην Κόρινθο, το οποίο όμως λίγα χιλιόμετρα παρακάτω μένει και αυτό. Το δεύτερο. Επίσης, και το δεύτερο. Είμαστε οργανωμένοι και δομημένοι. Ακριβώς. Επίσης μηχανική βλάβη. Με αποτέλεσμα να χρειαστεί να επιστρατευτεί τρίτο ασθενοφόρο και ο άνθρωπος να φτάσει στο νοσοκομείο της Κορίνθου περίπου στις 3-3.30 τα ξημερώματα. Είμαστε οργανωμένοι και δομημένοι. Δηλαδή, πόσες ώρες έκανε πάει από το Βόλο ένας άνθρωπος που ήταν σε κατάσταση επίγουσα στην Κόρινθο, συνολικά. Από τις 8:30 που έφυγε από το Βόλο, έφτασε στις 3:30 τα ξημερώματα. Μάλιστα. Σε μια διαδρομή τώρα που είναι γύρω στις... Με το ασθενοφόρο, αν δεν μπορείς να πεις 4 ώρες. 4 ώρες, έκανε 7 ώρες. Έκανε 7. Στη χώρα είναι θωρακισμένη. Αυτά συμβαίνουν σε κάθε χώρα που είναι θωρακισμένη, οργανωμένη και κυρίως δομημένη. Όλο αυτό ήταν ένα παράδειγμα δομημένης χώρας με έναν άνθρωπο που είχε ανάγκη νοσηλείας και έφυγε από το Βόλο, από εκεί ξεκινάει το Παλαβό, για να πάει σε ένα κοντινό νοσοκομείο της Κορίνθου. Γιατί όλα τα άλλα γύρω στο Βόλο είναι γεμάτα. Υπάρχει τώρα ένα θέμα, αφού πήγε ο άνθρωπος εκεί και ελπίζουμε και ευχόμαστε να είναι καλά στο νοσοκομείο της Κορίνθου, έπρεπε να γυρίσουν με κάποιο τρόπο οι δύο γιατροί που ήταν μέσα στο ασθενοφόρο και οι δύο τραυματιοφορείς. Γιατί η υπηρεσία δεν προβλέπει μεταφορά από το νοσοκομείο του Βόλου στην Κόρινθο, οπότε δεν έχουν προβλεφθεί όλα αυτά, τι κάνουν οι γιατροί, πώς γυρίζουν. Βρέθηκε όμως τρόπος. Τώρα, οι γιατροί έπρεπε να γυρίσουν με κάποιο τρόπο πίσω στο νοσοκομείο του Βόλου, διότι οι άνθρωποι εφημέρευαν, έπρεπε να είναι εδώ. Τι έκαναν λοιπόν, δεν υπήρχε τρόπος, δεν προβλέπεται κάποιος τρόπος να γυρίσουν πίσω, με αποτέλεσμα να πάρουν το λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Μάλιστα, επειδή είχαν έρθει σε επαφή με κρούσμα θετικό, στην αρχή, ακόμα και το ΚΤΕΛ, οι άνθρωποι του ΚΤΕΛ τους είπαν: παιδιά, δεν μπορείτε να μπείτε μέσα στο λεωφορείο, διότι δεν πληρείτε τις προϋποθέσεις. Ήσασταν πριν από λίγα λεπτά με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε COVID-19. Εκεί λοιπόν υπήρχε ένα ζήτημα, έγιναν κάποιες διαβουλεύσεις και τελικά τους επιτράπηκε η είσοδος και μπόρεσαν να ταξιδέψουν και να έρθουν πίσω στο Βόλο, ιδιαίτερα ταλαιπωρημένοι. Μια οδύσσια πραγματική. Έτσι λοιπόν, η χώρα αυτή είναι οργανωμένη, δομημένη και έπρεπε οι γιατροί, αφού φτάσαν και παρέδωσαν τον άνθρωπο σε μια άλλη εντατική, ενώ θα έπρεπε να είναι στο Βόλο, να πρέπει να γυρίσουν μετά με το ΚΤΕΛ, αλλά στο ΚΤΕΛ δίπλα οι υπόλοιποι, όταν μάθαν ότι ήταν γιατροί από ασθενοφόρο που είχε κάνει, από τρία ασθενοφόρα που είχαν κάνει όλοι και είχαν ζήσει όλη αυτή την περιπέτεια, δημιουργήθηκε το θέμα. Δεν είναι όλα αυτά που ακούγονται, είναι στημένα. Σαν αυτούς τους κακόβουλους που πήγανε δίπλα στον Κυριάκο για να βγάλουν φωτογραφία και αυτός προθήμως δέχτηκε. Αυτό είναι το επιχείρημα για τη φωτογραφία των δεξιών που λανσάρεται από σήμερα και είναι τιμητικό για τον Πρωθυπουργό της χώρας. Το λένε ως αθωωτικό για όλο αυτό που έγινε. Ότι ένας Πρωθυπουργός δεν καταλαβαίνει και μπορεί ανα πάσα στιγμή να πέσει σε παγίδα οποιονδήποτε ανθρώπων θέλουν να του στήσουν παγίδα. Το λένε ως κάτι θετικό, στα υπέρ. Να εμπιστευτούμε δηλαδή ένα πρωθυπουργό που δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς γίνεται και ποζάρει χαζοχαρούμενος με όποιον του ζητάει να φωτογραφηθεί χωρίς μάσκα. Αυτό είναι το επιχείρημά τους. Να γυρίσουμε όμως στα της υγείας. Αυτά συμβαίνουν από το Βόλο στην Κόρνηθο. Αυτά τα πολύ ωραία συνέβησαν. Δεν τα είχε μάθει ο κύριος Πέτσας και δεν τα ξέρει και κανένας άλλος, γιατί όλοι στον κόσμο μας συγχαίρουν για τα όσα έχουμε καταφέρει στα θέματα πανδημίας, χωρίς να ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει από το Βόλο έως την Κόρνηθο. Μέσα στις 7 ώρες πρέπει να μεταφερθεί επιγόντως κάποιος ασθενής που είναι και διασωληνωμένος και ήταν παρκαρισμένος στο σχηματάρι μέχρι να έρθει το άλλο και το παράλληλο ασθενοφόρο. Ο κύριος Πέτσας επιμένει και δίνει την οπτική της κυβέρνησης ότι στον κόσμο, σε επίπεδο παγκόσμιο δηλαδή, τα πάμε πάρα πολύ καλά. Παρά το γεγονός ότι έχει μια πολύ μεγάλη αύξηση στα κρούσματα και δυστυχώς στους διασωληνωμένους και στους θανάτους, εξακολουθεί η χώρα να είναι μέσα στις καλύτερες στην αντιμετώπιση της πανδημίας παγκοσμίως. Έχουμε σχέδιο, ένα μείγμα ανικανότητας και απανθρωπιάς. Ναι. Και απανθρωπιάς. Το πρόγραμμα υγείας της Νέας Δημοκρατίας παρέχει φάρμακα κατάθλιψης σε όλους τους Έλληνες. Παρέχει σοκολατάκι σε όλους τους Έλληνες. Νομίζω αυτό το τελευταίο είναι το καλύτερο. Παρέχει το πρόγραμμα υγείας σοκολατάκι. Από ένα σοκολατάκι εντός νοσοκομείου, εντός ασθενοφόρου, εντός πρώτου ασθενοφόρου, εντός δευτέρου ασθενοφόρου, εντός τρίτου ασθενοφόρου και εντός ΚΤΕΛ. Πάρτε και ένα σοκολατάκι. Τυχεροί αυτοί οι γιατροί, από ένα σοκολατάκι να έπαιρναν, θα είχαν με όλη αυτή την περιπέτεια καμιά δεκαριά. Θα γύριζαν στο Βόλο με γλυκά. Αυτά συμβαίνουν τα παλαβά, ελληνοφρένεια, όχι μόνο εδώ στα παραπολιτικά, αλλά και γύρω έξω, και αυτό είναι ίσως και δυσάρεστο. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Παίρνετε, απαντάει η Αποστόλη. Σας περιμένει, μάλλον, όχι μόνο απαντάει. Με πολύ μεγάλη χαρά να σας κανακέψει και ό,τι άλλο χρειαστεί. Ψυχολογική υποστήριξη και άλλα πολλά. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Το mail εδώ του σταθμού είναι radio@parapolitika.gr. Βλέπουμε τα μηνύματά σας εμείς αυτή την ώρα. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένεια, και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube μας στο Ελληνοφρένεια Official, από κάτω έχει και διαλόγους να κάνετε και να γραφτείτε να μας βλέπετε. Και στο Facebook είμαστε στο Ελληνοφρένεια, μεταδιδόμαστε live και εκεί αυτή την στιγμή. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού και σε λίγο είμαστε εδώ. Μια γρήγορη ερώτηση. Αυτός ο άνθρωπος, ο άριστος, που τήρησε τα μέτρα με ευλάβεια. Το είδαμε. Ευλάβεια λέει. Τήρηση των μέτρων. Χαμός. Να, αυτό που είδε στην Πάρνηθα με τα ποδήλατα που είναι ένας δίπλα στον άλλον χωρίς να κρατάνε μέτρα, αποστάσεις και μάσκες, είναι eye illusion. Είναι ψέματα. Είναι της επιστήμης. Είναι green box. Κατηγορείται ο Πρωθυπουργός γιατί είναι ανθρωπινός. Ο Πρωθυπουργός μπορεί να πηγαίνει για ποδήλατο στην Πάρνηθα και μπορεί να πάρει τσουρέκι οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης. Αυτό κάνει ένας ανθρώπινος Πρωθυπουργός. Ναι. Είναι επιχείρημα τώρα αυτό ο Καραγκιόζης. Βγαίνει να μας πείσει ότι εγώ που τα τηρώ όλα θα εμβολιαστώ πρώτος. Και αυτό δεν μας τρομάζει εμάς. Πρέπει να είμαστε μια χαρά. Σε τρομάζει, Μωρινούλα. Τέτοια είσαι. Όσο να είναι, λίγο. Δεν τρομάζουν οι άντρες. Ναι, σωστά. Αλίμονο. Ό,τι μαλακίες κάνει ο Κούλης να τις κάνουμε κι εμείς χωρίς φόβο. Αποστολή. Έλα. Τι κάνεις? Καλά. Ακούω εδώ το Θύμιο. Καλός είναι. Καλός, πολύ καλός. Εξαιρετικός. Μας έβαλε τον Γεροπετρίτη που έλεγε ότι ο Μητσοτάκης ακολουθεί όλα τα μέτρα. Όλα. Σχετικά με μάσκες και επάγνωθες και ιστορίες. Σε ό,τι αφορά ιδίως τον Πρωθυπουργό, αλλά και όλη την κυβέρνηση, τηρούνται με πάρα πολύ μεγάλη αυστηρότητα όλα τα μέτρα τα οποία προβλέπονται. Εγώ πάντως πριν από 1,5 μήνα που είδα τον Μητσοτάκη το κέντρο της Αθήνας με καμιά δεκαριά φουσκωτούς και την εξαίρετη Μαρέβα, τίποτα, ούτε μάσκα ούτε τίποτα. Πότε τον είδες, μισό λεπτό, έχει σημασία. Έκανα 1,5 μήνα εκεί. Δεν είχαμε καραντίνα. Καραντίνα δεν είχαμε. Τώρα είναι πιο αυστηρά τα πράγματα. Εντάξει, αλλά μπορεί να μου πεις ότι. Ναι, και καλά να πας κόντρα τώρα, έτσι σου έχει κάτσει, σου κρεφωθεί εσένα. Μπορεί, τι να σου πω, να είμαι κι εγώ κακόβουλος άνθρωπος. Είσαι. Έλα. Έγινε άλλο, λέει, με τη φωτογραφία του Μητσοτάκη, λέει, στην Πάρνη, με του τυπάτε, με τα ποδήλατα και όλα αυτά. Άσε με πια, αυτή η επίθεση έχει αρχίσει να κουράζει, δεν αντέχω, δηλαδή. Haters gonna hate, έτσι. 29 Νοέμβρη. Και everyone is a critic. Με 98 νεκρούς, άγνωστο που περίμενε. Με πόσε να πάμε, με του 120 δεν πήγε, το σεβάστηκε. Άντρο, αποστόλιο, ο τουρίστα είναι, δεν είναι Ζάκη πρωθυπουργό. Άντε, μπράβο. Καλά, ότι είναι τουρίστα δεν έχει κάνει αμφιβολία. Το ζήσαμε όλο το καλοκαίρι. Μπορώ να μιλήσω λίγο στην εκπομπή με τα παιδιά και τον Αποστόλη, πώς λένε. Εδώ είμαστε, εκπομπή με τα παιδιά, με τον Αποστόλη, πώς το λένε. Α, έλα ρε Αποστόλη, τώρα σε γνώρισα τη φωνή σου να πω. Λοιπόν, επειδή σε ακούω τακτικά και ξέρω ότι είσαι φαίνεσαι άνθρωπος και πάρεις και καλά κάνεις και τα λες, ιδεολογικά εμείς μπορεί να είμαστε αντίθετα. Αλλά... Είμαι άνθρωπος, ωστόσο. Έχετε ένα αποψή του να πω, αυτό δεν με ενοχλεί καθόλου. Ήθελα να σε παρακαλέσω λίγο για τα θεία, λίγο να είσαι πιο προσεκτικός για τα θεία, ξέρεις. Ενώ ας πούμε Χριστό Παναγία για αυτούς του, για τους Αγίους, όχι για τα παρακάτω. Για τα παρακάτω. Α, μόνο για Χριστό Παναγία, για τους Αγίους δεν έχει θέμα. Ναι, άμπρο. Οκ, okay, να είστε καλά. Το ήθελα. Και εγώ ήθελα να είστε καλά και να σε ακούμε να γελάμε να κάνουμε το καλαμπούρι μας. Έψαχνα από το Πολυτεχνείο να μιλήσω. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα τόσο καιρό? Ποιο πράγμα, τι έγινε? Πόσο πολύ κόσμο έχεις που σ' ακούει? Έχω κόσμο, ναι, έχω κόσμο. Συγγνώμη, είχαμε καλεσμένους. Επειδή έχουν περάσει τα πράγματα τώρα, το Πολυτεχνείο πάει. Θα σου πω κάτι άλλο με βάση τις κρίσεις που τις έχουμε πάει όλοι τώρα 2,5 μήνες. Α, για πες. Άλλοι κάνουν ποδηλατάδα. Λοιπόν, θα σου διαβάσω κάτι το οποίο εσύ σίγουρα το ξέρεις. Απλά οι περισσότεροι μπορεί να μην το ξέρουν. Πώς ξεπερνάει η αστική τάξη της κρίσης από τη μια μεριά? Καταστρέφοντας αναγκαστικά μάζες από παραγωγικές δυνάμεις και από την άλλη κατακτώντας καινούργιες αγορές. Τα υπόλοιπα μπορεί να τα καταλάβει ο καθένας. Μας έχουν πάει τώρα 2,5 μήνες και αυτός είναι ο καπιταλισμός, αγαπημένο μου. Είχες όρεξη εσύ τώρα τέτοια μέρα να πεις τέτοια πράγματα, ε? Έλα ρε Απόστολε. Έλα, τι έγινε? Τίποτα, εμείς οι μανιταροσυλλέκτες τη χάσαμε τη σεζόν. Μανιταροσυλλέκτες. Μανιταροσυλλέκτες. Α, κατάλαβα, κόκαλο όλο το χειμώνα, ε? Ναι, ναι. Μα δεν μπορούσαμε να πάμε τώρα στο βουνό. Ναι. Σωστό. Σου κόπηκε η μαστούρα εσένα. Αν κλέψουμε μανιτάρια, δεν είχαμε και μοτοκρός μαζί μας, χεροχοποδήλατα και αυτά. Μα τι βλάχη, μα πού πάτε? Ναι ρε γαμώτο, ξεφτύλα, ε. Πόπο, ντροπή. Ευτυχώς οι άξιοι και οι άριστοι δείχνουν πάλι το δρόμο. Τέλος πάντων, τώρα μανιτάρια δεν βγαίνουν, την άνοιξη πάλι. Άλλαξε στοιχεία για σωματική άξη. Στο επόμενο lockdown. Το πρόγραμμα υγείας της Νέας Δημοκρατίας παρέχει σοκολατάκι σε όλους τους Έλληνες. Σε όλους όμως, θα σας το πω όσο πιο χαλαρά γίνεται. Πριν λίγο έγινε ένα σεισμός, τον καταλάβαμε και εμείς εδώ παντού στην Αθήνα. Ο σεισμός είχε μέγεθος 4,4 ρίχτερ με εστιακό βάθος 2 χιλιόμετρα και έγινε στην Τανάγρα που είναι συνέχεια της Πάρνηθας. Αυτό, τίποτε άλλο. Πάμε να ακούσουμε τις ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρ. Στον Ημιτό ήθελε κανονικά να πάει ο πρωθυπουργός μας για να κάνει ποδήλατο, αλλά επέλεξε την Πάρνηθα. Αυτό δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δίνοντας τη συνέχεια και την εξήγηση. Όποτε πάει στον Ημιτό, συναντάει εξωγήινους που του πιάνουν την κουβέντα και επειδή δεν θέλει το συγχρονισμό, τους αποφεύγει. Τουλάχιστον όσο κρατάει η καραντίνα, δήλωσε ο κύριος Πέτσας, προσθέτοντας ότι στην Πάρνηθα τουλάχιστον δεν έχει εξωγήινους. Με την καταστροφή του Τσέρνομπιλ σύγκρινε τον αριθμό των θανάτων στην Ελλάδα ο Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξη που έδωσε. Είμαστε πολύ καλύτερα από το Τσέρνομπιλ, γι' αυτό σας καλώ να πανηγυρίσουμε, δήλωσε ο υπουργός, σημειώνοντας ότι δεν πρέπει να τα βλέπουμε όλα μαύρα και ότι το ποτήρι είναι μισογεμάτο. Στην Ελλάδα σήμερα δεν είχαμε ούτε έκρηξη, ούτε ραδιενέργεια, ούτε καταστροφή εργοστασίου όπως είχαν στο Τσέρνομπιλ, είπε ο υπουργός προσθέτοντας. Γι' αυτά κανείς δεν μιλάει. Μόνο για τις μεθ ξέρουν να λένε. Στο Τσέρνομπιλ δεν τρώγαμε ούτε μαρούλια, ενώ τώρα άνετα τρως όποια σαλάτα θες με εσκαρόλ, ραντίτσιο, μαρούλι, λόλα, σγουρί. Αυτά τα θετικά κανείς δεν τα λέει, κατέληξε πικραμένος ο υπουργός. Τον Τζορτζ Κλούνεϊ επιστρατεύει η κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπίσει τα κενά στα νοσοκομεία της χώρας. Σύμφωνα με απόφαση του Βασίλη Κικίλια, επιστρατεύεται ο γνωστός ηθοποιός λόγω της εμπειρίας που έχει από το γνωστό σύριαλ της εντατικής, ER, στο οποίο ήταν πολύ πετυχημένος γιατρός. Η ιδέα ανήκει στον ίδιο τον υπουργό, ο οποίος σύντομα σκέφτεται να προχωρήσει και στην επίταξη και των γιατρών χωρίς σύνορα. Αφού είναι χωρίς σύνορα, να έρθουν εντός των συνόρων, φέρεται να είπε ο Βασίλης Κικίλια σε συνεργάτες του. Καιρός. Ο κακός μας ο καιρός. Τα βλέπετε. Τι θέλετε και εμένα. Και η φύση αντιδρά με κάποιο τρόπο. Αναφέρομαι στο προηγούμενο για το σεισμό στην Τανάγρα. Κοιτούσα και το χάρτη. Είναι δίπλα προέκταση της Πάρνηθας. Έχει και τα βασιλικά κτήματα και το κρυονέρι εκεί που κάνανε βόλτα την προηγούμενη Κυριακή. Το πρωθυπουργικό ζεύγος με τις μηχανές, με τα ποδήλατα και γενικά με την παρουσία. Με την πολύ ευεργετική αυτή παρουσία, γιατί ταράζονται τα εδάφη, γενικότερα η γη, η φύση, οτιδήποτε, οι άνθρωποι, οτιδήποτε μπορεί να ταραχτεί, όπως όλοι γνωρίζουμε. Πριν ακόμη γίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός, είχε πει ότι δεν θα είναι στην ίδια κυβέρνηση συγγενικά του πρόσωπα. Και έτσι ξέραμε ότι αυτό ήταν για την Ντόρα Μπακογιάννη. Δεν είναι η Ντόρα Μπακογιάννη, είναι μια απλή βουλευτής. Δεν είναι στην κυβέρνηση. Στην εκπομπή που θα μεταδοθεί σήμερα το βράδυ, ο Τάκης Χατζής την ρώτησε. Δηλαδή, εσείς δεν στενοχωρηθήκατε που δεν σας έβαλε στο Υπουργείο? Την αρχή πράγματι στενοχωρέθηκα. Ένιωθα ότι πρέπει, παιδί μου, εντάξει. Τι είπα να πει. Εγώ είμαι που στην πολιτική πολλά χρόνια. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ό,τι κέρδισα το κέρδισα με το σπαθί μου. Μπούρδες. Ό,τι κέρδισα το κέρδισα με το σπαθί μου, είτε τη μονοεδρική, είτε το Δήμο, είτε τέλος πάντων έχουν πολιτευτεί σε τρεις περιοχές της Ελλάδας. Και το επώνυμό σας. Εντάξει, δεν νομίζω πως βγήκα με το επώνυμό μου. Όχι, αυτό δεν ισχύει. Αν δεν τη λέγαμε Μπακογιάννη, δεν θα έβγαινε. Με αυτή η οικογένεια, ό,τι κάνει ο καθένας, το κάνει με το σπαθί του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πάει με το σπαθί του στο Χάρβαρντ και να σταθεί στα δικά του πόδια στην Αμερική. Και εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη, αν την έλεγαν Παπαδοπούλου, θα έκανε την ίδια ακριβώς καριέρα όπως όλοι φανταζόμασταν. Και όχι, δεν βοήθησε καθόλου το όνομα και η ιστορία γενικότερα δύο ονομάτων. Γιατί εδώ έχουμε δύο ονόματα, και το όνομα Μητσοτάκης και το όνομα Μπακογιάννη. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Θα έχει ενδιαφέρον, φαντάζομαι, η εκπομπή. Έβγαλε ήδη ειδήσεις πριν μεταδοθεί και δεν βγάζει μόνο ειδήσεις. Τέτοιες εκπομπές βγάζουν και συναισθήματα και αντιδράσεις ανθρώπινες για όλους αυτούς που ακούνε όλα αυτά που ακούνε. Κυρίως όταν ακούς ανθρώπους να λένε με το σπαθί μου έχω κάνει αυτά, αυτά και αυτά και ξέρουμε ακριβώς τι είδος σπαθί είναι αυτό. Τι έγινε πάλι, ρε πούλη μου? Τι έγινε? Τι έγινε, να θα έρθει η ανάπτυξη, θα έρθει το εμβόλιο και εμείς θα έχουμε πεθάνει όλοι. Ποιος θα τα υποδεχτεί? Η Μαρέβα πάνω με σούζα θα την υποδεχτεί. Το θετικό είναι που θα είμαστε όλοι μαζί αγκαλιά στον παράδεισο, όπως η motorbike με το Μητσοτάκι, και θα λέμε όλοι μαζί τύρι, θα φωτογραφιζόμαστε. Όχι, θα λέμε είναι ωραία στον παράδεισο. Ναι, ωραίο και αυτό. Λοιπόν. Καθένας βρίσκει όσα πάντοτε ποθούσε. Καθένας βρίσκει όσα πάντοτε ποθούσε. Ο είναι ωραία στον παράδεισο. Ο είναι ωραία στον παράδεισο. Συγγνώμη. Ωραία, βάλτε. Βρήκα και εγώ μια φυλακή για την καρδιά μου. Ναι. Που λευτερή δεν άντεχε. Ψυχοραγούσε. Βρήκα και εγώ μια φυλακή για την καρδιά μου. Που λευτερή δεν άντεχε. Ψυχοραγούσε. Ψυχοραγούσε. Τέλος πάντων. Παρασύρθηκα, ε. Ναι, ναι. Να σε πω λίγο. Τι ήθελα να πω. Αυτό που με τρομάζει. Έχει στον παράδεισο σοκολάτες. Έχει στον παράδεισο πλατεία του Πεκίνου. Έχει στον παράδεισο έχει τρομοκράτες. Έχει στον παράδεισο έξοδο κινδύνου. Έχει στον παράδεισο σοκολάτες. Σοκολατάκι. Έχει στον παράδεισο πλατεία σαν του Πεκίνου. Έχει στον παράδεισο έχει τρομοκράτες. Υπάρχουν στον παράδεισο έξοδο κινδύνου. Θα έχει εμάς αγάπη μου, εμάς θα έχει. Θα είναι πλήρης ο παράδεισος του ουδε και εφεξής. Λοιπόν, άκου να σου πω, αυτό που με ενοχλεί περισσότερο από όλα, ρε πούστη μου, δεν είναι που πεθαίνουμε στα τα κοτόπουλα και οι άλλοι πανηγυρίζουν από τον κορονοϊό. Δεν είναι όλα αυτά, όλοι αυτοί οι υπουργοί, τέλος πάντων, τα διπλά βιβλία. Είναι που σε μια μελλοντική κυβέρνηση, Μπακογιάννη, θα νοσταλγούμε και θα λέμε με αυτά που έχει μαζέψει ο Μπακογιάννης. Τι ωραία ήταν αυτός ο υπουργός, ρε πούστη μου, το Μητσοτάκη. Τι καλά που περνούσαμε τότε. Αυτό θα έχουμε άλλη κλάση όμως, γιατί θα έχουμε κανέναν υπουργό Μπάντεν-Μπάντεν. Ναι, δεν θα είναι πολύ ωραία. Θα έχουμε αυτούς τους ευγενείς. Θα είναι ένα άλλο πράγμα, άλλη κλάση. Θα έχει πάει η χώρα αλλού. Θα ανέβουμε επίπεδο. Να, αυτά είναι. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Εμείς δεν έχουμε μπροστά. Σας παρακαλώ πολύ, αυτοί οι άνθρωποι τι γυρεύουν εκεί πέρα. Ποιοι άνθρωποι? Αυτοί που μιλάνε τώρα. Είναι του γούστου μας, εμείς τους ακούμε, μας αρέσουνε. Σας αρέσουνε? Ναι, ναι. Ποιος είσαι να μην ποιος. Μα δεν τρέπεσαι, μα τι νόημα έχουν αυτά όλα που λες μέχρι τώρα μισή ώρα. Μισό λεπτάκι, πού διαφωνείτε εσείς? Σε αυτά που λες όλα. Όλα? Ναι, τι νόημα έχουν. Μα δεν μπορεί, κάπου δεν σας πιάνουμε. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι προσφέρετε στο κοινό? Τι προσφέρουμε, γιατί πρέπει να προσφέρουμε κάτι? Σοκολατάκι. Βέβαια. Γιατί? Το ράδιο είναι να διαθύσει τη ζωή του κόσμου. Άσε μας καλέ που περίμενε το ράδιο. Όχι, δεν θα προσφέρουμε. Τι λέτε? Δεν κουραστήκατε, γέροι άνθρωποι είστε. Μια ζωή μαλακία να κάνετε. Εμείς είμαστε γέροι άνθρωποι. Και μην τα είσαι νέος είσαι. Αν είμαστε εμείς γέροι, εσείς τι είστε? Εγώ είμαι νεότατος. Πόσο είσαι καλέ? 80 χρονών. Πόσο? 80. Τζόβενο. Τζόβενο, μπράβο! Μήπως σας αρέσει κατά βάθος και ντρέπεστε να το πείτε? Όχι, δεν είναι θέμα αν μ' αρέσει. Εγώ νομίζω σας αρέσει, να. Αυτά που λέτε, πέσε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι? Πέσε μου σας παρακαλώ πολύ, τι λέτε, τι νόημα έχουν αυτά. Έξυπνα πράγματα λέμε, ωραία πράγματα. Μίστητε μου κύριε Νέαρε μου, Παναγία μου. Βρε Παναγία μου, σοβαρευτείτε ρε. Αλλά δεν φταίτε, σας έδιωξε ο Χατζηνικολάου και βρήκατε καταφύγιο. Α, μας ακολουθείτε βλέπω. Σας ακολουθώ πότε. Α. Εδώ που φτάνει η βλακεία σας. Είστε λίγο βιτσιόζος νομίζω. Yes, αυτό τώρα το πέτυχες. Στα 80 έχω ακούσει ότι γίνεται μερακλής ο άνθρωπος. Που να λέει όλοι στο βασιλικό σου άντερο. Είδε με ρε πράγμα είσαι εσύ ρε. Σταματάς, μιλάτε σοβαρά. Σε φέρνω σιγά σιγά, θα σ' αρέσει σε λίγο. Θέλω να σε έχει καλά παιδί μου, αλλά δεν λέτε και πράγμα. Έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι εσύ. Το πρόγραμμα υγείας της Νέας Δημοκρατίας παρέχει σοκολατάκι σε όλους τους Έλληνες. Τα ευχάριστα είναι αυτά, τα σοκολατάκια. Βέβαια είναι η εποχή των κουραμπιέδων και των μελομακάρονων, αλλά και το σοκολατάκι είναι μια διαχρονική κλασική αξία. Αύριο οι ταξιτζίδες έχουν κινητοποίηση, αύριο 3 Δεκέμβρη, στις 10 το πρωί, συγκέντρωση με τα αυτοκίνητά τους. Βιαστείτε όλοι εσείς που λέτε για τις συγκεντρώσεις στην εποχή της πανδημίας και καταπίνετε αμάστη όλη την Πάρνηθα. Αύριο λοιπόν έχουν τη συγκέντρωση 10 το πρωί με τα αυτοκίνητά τους στη Μεσογείου, στο ύψος του νοσοκομείου Γεννηματά. Φαντάζομαι θα πάνε και προς τα πέρα που είναι το Υπουργείο. Έχουν αιτήματα τα γενικά για την COVID, μεθ σε όλη τη χώρα, γιατί αυτά τα θέματα υγείας αφορούν τους πάντες και τους ταξιτζίδες και τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού. Αλλά έχουν και τα δικά τους μετά αιτήματα. Την άμεση ένταξη όλων των επαγγελματιών στο επίδομα ειδικού σκοπού, την επιστροφή στο αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ από το οικονομικό τους 2019. Την κατάργηση έμφυα και τέλους επιτιδεύματος, τη μείωση των έμεσων φόρων και άλλα πολλά αιτήματα. Βλέπω εδώ διαγραφή τμήματος των χρεών προς την εφορία και τις τράπεζες, διαγραφή τόκων και προς αυξήσεων. Καλά κάνουν και τα διεκδικούν. Αύριο λοιπόν οι ταρίφες, εσείς που μας ακούτε, όσοι δεν το ξέρετε, οι επιτροπές αγώνα ταξίδι οργανώνουν συγκέντρωση στις 10 το πρωί στο νοσοκομείο Γεννηματά. Πάμε τώρα να ακούσουμε έναν τυχερό άνθρωπο. Ήθελα να μου πείτε όμως σαν πεθερά πώς είστε. Γιατί πολλοί σας χαρακτηρίζουν σκληροί. Σιδηρά κυρία, λέει η Μπακογιάννη, δεν καταλαβαίνει Χριστό. Η Μπακογιάννη έτσι και σε στοχοποιείς, τελείωσες, μου λένε. Η Μπακογιάννη είναι πάρα πολύ τυχερή. Εκείνη η νύφη τώρα τι να πει. Είναι πάρα πολύ τυχερή. Ισία. Είμαι πάρα πολύ τυχερή γιατί έχω μια καταπληκτική νύφη. Είμαι πάρα πολύ τυχερή διότι έχω μια νύφη την οποία μόνο καμαρώνω. Και την καμαρώνω πολύ. Την καμαρώνω ως γυναίκα, την καμαρώνω ως επαγγελματία, την καμαρώνω ως σύντροφο και την καμαρώνω ως μάνα. Όταν σας λέω δεν την καμαρώνω, την καμαρώνω πραγματικά. Τη βλέπω να βγαίνει στην τηλεόραση και να είναι όμορφη και να είναι λαμπερή. Τη βλέπω με τη φόρμα της να παίζει με το Δημούλη και με όλα τα παιδιά του Κώστα. Είμαι πάρα πολύ τυχερή. Για να δείτε ποιος πραγματικά είναι τυχερός και πώς η τύχη διαλέγει και πηγαίνει σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Πηγαίνει και σε άλλους ανθρώπους η τύχη, γιατί δεν είναι μόνο ο πρωθυπουργός που κάνει αθλητισμό πάνω στην Πάρνηθα και του στείνουν τις σκευωρίες, οι πράκτορες, αλλά είναι και οι υπόλοιποι. Οφείλω να σας πω λοιπόν ότι εγώ, βέβαια η αλήθεια μου δεν είναι το τζόκινγκ το αγαπημένο μου άθλημα στην περίοδο. Όχι, κάνετε τώρα κύριε Υπουργέ, δεν έχει σημασία. Ναι. Και έχει συμβεί πράγματι όταν είμαι στο κόρτ που παίζω αναγκαστικά χωρίς μάσκα και στην άθλη χωρίς μάσκα να με βγάλουν και φωτογραφία εκεί να σου πούνε. Συμβαίνει αυτό. Μάλιστα. Ξαναλέω. Είναι κάτι που συμβαίνει. Να θες να πάει να παίξει τένις δηλαδή και από εδώ και πέρα να φοβάσαι, εμείς την έχουν στημένη οι Σιριζέοι και έρθουν και φωτογραφηθούν δίπλα σου με τις ρακέτες και τα υπόλοιπα, τον εξοπλισμό και τα μπαλάκια. Χτες έφυγε από τη ζωή στα 96 της χρόνια η Εστίρ Κοέν. Ήταν η κυριότερη Ελληνίδα που είχε επιζήσει από το στρατόπεδο συγκέντρωσης Auschwitz. 17 χρονών την είχαν, είχε γεννηθεί και έμενε στα Γιάννενα. 17 χρονών ήταν η ηλικία της όταν μαζί με όλη την οικογένειά της τους πήραν από τα Γιάννενα και τους πήγανε στο Auschwitz. Εκεί για τελευταία φορά είδε τους γονείς και τα αδέρφια της στην πύλη της κολάσεως του Auschwitz. Ακούγες, Θεέ μου, ξόδια, κλάματα, γέρος με άσπρα μαλλιά, να τρέχουν με τις παντόφλες, τα μικρά να ουρλιάζουν. Και η μαμά μου έλεγε, καλά πώς θα τα αφήσουμε το σπίτι. Θα γυρίσουμε μάνα, μη στενοχωριέσαι. Ο διωγμός αυτός, παιδιά, ήτανε το κάτι άλλο. Μάσανε τι μάσανε, μας βάλαν σε φορτηγά αυτοκίνητα, άλλα ανοιχτά και άλλα κλειστά και πήραμε το δρόμο της καταστροφής. Παιδιά, δεν μπορώ να περιγράψω. Δεν μπορώ, μου είναι αδύνατον. Γιατί, Θεέ μου, γιατί, τι κάναμε. Ένας Θεός είναι για όλους. Γιατί μας πονάς τόσο πολύ. Φτάσαμε στο Auschwitz μετά από περιπέτειες πολλές, γιατί βομβάρδιζαν και αλλάζαμε γραμμές και αργήσαμε πολύ να φτάσουμε στην Πολωνία. Τους γονείς τους έβαλαν όλους σε αυτοκίνητα άλλα. Άντρες, παιδιά, τα αυτοκίνητα γεμάτα έφυγαν. Δεν ξαναείδαμε κανέναν. Από τότε δεν έχω κανέναν, ούτε μάνα, ούτε αδέρφια, ούτε κανέναν. Τι ωραία που είναι η αγάπη μου με το καθημερινό της φόρεμα και ένα χτενάκι στα μαλλιά. κίτρινο άστρο στην καρδιά. Ιάκωβου Καμπανέλη είναι το η στίχη. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ιάκωβος Καμπανέλης 2 Δεκεμβρίου του 1921. Ήταν και αυτός Έλληνας που είχε την τύχη, σε εισαγωγικά η λέξη βεβαίως, να πάει σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Αυτό τον, κατά τη γνώμη πάρα πολλών, σημάδεψε το έργο του από εκεί και πέρα. Κάποια έργα του ήταν αφιερωμένα ακριβώς πάνω σε αυτό, όπως το Mauthausen που ακούσαμε τώρα. Ήταν θεατρικό και τραγούδια που τα έχει μελοποιήσει ο Μίκης Θεοδωράκης. Το μεγάλο μας τσίρκο μας έχει αφήσει πίσω του και άλλα πολλά διαμάντια. Ένας από τους πραγματικά μεγάλους Έλληνες, ο Ιάκωβος Καμπανέλης. Σαν σήμερα λοιπόν το 1921, κάπως έτσι με αυτό το. Κορυφαίο ερωτικό τραγούδι περιγράφει σκηνές μέσα από στρατόπεδο συγκέντρωσης. Είπαμε να κλείσουμε. Βεβαίως τον τελευταίο λόγο τον έχει ο λαός πάντα. Αυτός μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας. Έλα, Αποστολή. Έλα, τι κάνεις. Καλά είμαι. Να σου πω, τι θα γίνει με εσάς, να πούμε. Έχετε γίνει τελείως κατσαπλιάδες, να πούμε. Βλαχαδερά. Εμείς. Κατακρίνετε τον Μπάντεν, κατακρίνετε να πούμε την Μπάρνηθα. Δηλαδή, μόνο στο Άσπεν, ας πούμε, πρέπει να πηγαίνουμε. Ωραία, είναι κακό που δεν γουστάρουμε τον Μπάντεν. Φυσικά είναι κακό. Θα έπρεπε να γουστάρουμε τον Μπάντεν. Βέβαια, αλλιώς είστε κατσαπλιάδες. Ωραία, είμαστε κατσαπλιάδες. Αν αυτό σε ευχαριστεί, βέβαια. Α, εντάξει. Εντάξει, πάλι καλά. Εμείς επειδή έχουμε 3 χρόνια την Άστον Μάρτιν στο συνεργείο, να είμαστε κατσαπλιάδες, βέβαια. Να σου πω κάτι. Κάπου μου πέσε ρε γαμώτο ένα πακετάκι που είχαμε 2 γραμμάρια τώρα, μην ξέρεις. 2 γραμμάρια ήταν δικά σου ή μήπως έπεσε κανενός με στα μάξι? Όχι, αυτό λέω, εμένα, εγώ τα είχα. Εσένα, δικά σου. Στα μάξι, αλλά δεν θυμάμαι πιανού. Ναι, δικά μου. Α. Μήπως έχεις ακούσει τίποτα που μπορεί να. Ο Βενζινάς θα το ρίξε. Α. Μήπως σε πολεμάνε και στο φυτέψανε. Δεν αποκλείεται καθόλου. Μήπως σου φυτέψαν και το όπλο στο χέρι. Πώς το ξέρες αυτό για το όπλο? Ξέρω τι κάνουν. Γι' αυτό. Μήπως σου κρύψαν ή σου σκίσαν την άδεια οπλοφορίας. Μήπως είναι ασυντονισμένος πόλεμος. Ναι, προφανώς είναι. Προφανώς είναι, να πούμε. Αποστολή. Έλα. Θα ήθελα να μου κάνεις την τιμή να μπεις τώρα σε λίγο που ξεκινάει το WebEx για τα δημοτικά του μεσημέρι, να μας κάνεις μια ομιλία για τον κομμουνισμό, θα μπορούσες, παρακαλώ. Να μάθετε, παιδιά μας, κάτι τουλάχιστον. Έχουμε ιστορία πρώτη ώρα. Να σου πω, σε αυτό το WebEx έχει και εξόβιζες. Όχι, δυστυχώς, αλλά μπορείς να μπεις και να απολαθάς ό,τι θέλεις. Τι εννοείς, όχι, δυστυχώς. Τι λες, βρε Καραγιώζο, μια χαρά έχει. Εσύ δεν τα έχεις πάρει χαμπάρι ακόμα. Πού είναι αυτά, στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο? Την τζοντούλα σου τη βλέπεις άμα έχεις WebEx. Προτείνω να γίνονται νεκροψίες. Να δούμε από τι πεθαίνει ο κόσμος, αυτός που πεθαίνει που λέει ο Θήμιος τώρα. Εγώ προτείνω να γίνονται νεκροψίες, να δούμε αν πέθανε όντως από COVID ή αν πέθανε από κεφαλικό επεισόδιο, ας πούμε. Ή αν όντως πεθάνανε. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι ηθοποιοί όλοι αυτοί. Ότι πεθάνανε. Αλλά και το άλλο για τις διπλοεγγραφές που γράφανε. Δεν ξέρω, για τις διπλοπενιές ξέρω. Ναι, τις προεγγραφές που γράφανε μπορεί να έχουν γράψει τα κρούσματα 2 φορές το καθένα. Καλέ, πήγε γνωστή μου τώρα, έτσι, δεν τα πίστευα αυτά, αλλά είναι μέχρι να βρεις γνωστό σου. Περίμενε στην ουρά για να κάνει το τεστ, κουράστηκε, έφυγε, είχε δώσει το όνομά της, είχε δηλώσει για να περιμένει, κουράστηκε, έφυγε και την πήραν μετά από λίγο και της είπαν είστε θετική. Και το τεστ δεν το είχε κάνει, για να καταλάβεις τι καραπουτσαριό γίνεται. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς αν ισχύει αυτό που λες, αλλά. Καλέ, στόπα, δεν με πιστεύεις, μάλιστα. Εντάξει, δεν ξέρω. Α, δεν ξέρεις, εκεί φτάσαμε. Ναι, και λύθηκε κι άλλο ένα μυστήριο. Την Κυριακή βλέπω αστυνομία στην Πάρνηθα. Περνάνε 2 ζευγάδες και περνάει και ένα περιπολικό μετά. Τι λέω, που είσαι και εδώ αστυνομία, δεν μπορούμε να τρέξουμε. Και εγώ τρέχω σε μονοπάτια εκεί πέρα. Ήταν, τώρα το άκουσα ότι είχε πάει Μητσοτάκη στην Πέρτα. Να τα προσέχεις τα μονοπάτια. Έχει κάτι ανώμαλο σου εκεί με ποδήλατο. Ναι, έχει. Που δεν ξέρεις τι μπορεί να σου κάνουν στα μονοπάτια αυτά. Όχι, κατεβαίνουν με φόρα. Εντάξει, αλλά τους ακούς. Κάνεις το πλάι. Κατεβαίνει με φόρα, μπορεί να σε πάει γαμιώντα, το ξέρεις. Ναι, μπορεί να πέσει επάνω, ναι, όντως. Αλλά πα στο πλάι όμως, εντάξει, δεν έχεις πρόβλημα. Τον ακούσα, παιδί. Αυτός δεν πάει στο πλάι με τίποτα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πώς να πάει στο πλάι, μα κατεβαίνει με την κατηφόρα με το ποδήλατο, πώς θα πάει. Πώς θα πάει στο πλάι. Δεν εννοούσα ακριβώς αυτό. Εννοούσα να πάει στο πλάι και να μην ξανάρθει. Α, μάλιστα, εντάξει. Οκ, λοιπόν, αυτά. Αποστόλη, έλα. Σε πήρε άλλος τηλέφωνο τώρα για να σου πει ότι μπήκε μέσα στο λεωφορείο και ένας δημοσιογράφος του Άλφα. Σου πήρε να σου πει ότι πήγε στην τράπεζα για να πληρώσει αυτός κάτι λογαριασμούς και ήταν κάτι γερόντια γύρω κλπ. Αυτός ο άνθρωπος, ποια νοημοσύνη είναι, Απόστολε, γιατί το 80% που σε δέρουν τηλέφωνο έχουν αυτή την αντίληψη, ρε φίλε. Μόνο για αυτόν θα κυκλοφορεί το λεωφορείο, μόνο για αυτόν θα είναι η τράπεζα. Έλα, ντε, τι θέλουμε τώρα, μια κοινωνία. Με ανισότητες, άσε με. Αποστόλη, αυτοί που σε παίρνουν τηλέφωνο νομίζω ότι δεν στέκουν καλά στα μυαλά. Αλήθεια. Δεν... Και εγώ το έχω υποψιαστεί, αλλά δεν πιστεύω. Έλα, ρε Αποστόλη, μην ξαναβγάλεις πάλι στον αέρα αυτά. Όχι, καλέ παιδιά, είμαστε.